zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Ósma, serwis trójki przedstawi Romuald Wójcik. Pierwszych pacjentów przyjmie dziś szpital tymczasowy w Pyrzowicach pod Katowicami. Do 9 kwietnia najmłodsi nie pójdą do żłobków i przedszkoli. Zasiłek opiekuńczy na ten czas pozostaje. Kontenerowiec Ever Given nie blokuje już kanału Sueskiego. Na Mieliźnie osiadł we wtorek. Ponad 29 tysięcy zakażeń i 131 osób zmarłych z powodu COVID-19 to ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku. Dziś do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach koło Katowic mają trafić pierwsi pacjenci. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówi, że placówka jest gotowa. Tam mamy 140 łóżek tlenowych, są też łóżka jomowe. Podejrzewamy, że się będzie przed świętami, na święta ten szpital wypełniał. To drugi szpital tymczasowy w województwie śląskim. Pierwszy umieszczono w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jest on gotów na przyjęcie około 500 pacjentów. Propozycje Platformy Obywatelskiej dotyczące zmian w ochronie zdrowia skrytykował zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawione przedwczoraj propozycje dotyczą m.in. zbadania po pandemii wszystkich Polaków, uruchomienia 100 szpitali, w których nie będzie limitów i stworzenia szybkiej ścieżki dostępu do specjalistów. Część z tych pomysłów jest już realizowana, a część zapowiedziana przez rząd, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia Radosław Fogiel. Skrytykował on także propozycję szczepień bez obecności lekarza. Obecność lekarza jest po to, żeby mógł zareagować w sytuacji, gdyby wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny. Gdyby coś, nie daj Boże, się zdarzyło. To jest promil, ale możliwy. No więc pozbycie się lekarza, które postuluje Platforma, byłoby narażeniem pacjentów. Mówiąc o propozycji, aby pielęgniarki mogły same kwalifikować do szczepień, Radosław Fogiel przypomniał, że odpowiednia ustawa została uchwalona przez Sejm, ale utknęła w Senacie, gdzie większość ma opozycja. Z powodu trzeciej fali zakażeń koronawirusem od dziś do 9 kwietnia zamknięte są żłobki i przedszkola. Wyjątkiem są dzieci, których rodzice walczą z pandemią. W związku z tym dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony o kolejne 2 tygodnie do 11 kwietnia. Będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia placówki opiekuńczej z powodu COVID-19, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przysługuje na dzieci do 8 roku życia. Również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia, czy również dla dzieci, którzy mają tak zwane kształcenie specjalne, czyli tutaj nie ma tego limitu wiekowego. Świadczenie jest w wysokości 80% zasiłku chorobowego. Wiceminister zwraca też uwagę, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego przyznawanego na ogólnych zasadach. Anglia ostrożnie luzuje obostrzenia. Od dziś można się spotkać w szerszym gronie, choć tylko na zewnątrz. Z Londynu Adam Domrowski. Znów można grać w tenisa na dworze. Korty czy pola golfowe otwierają bramy. Do tego zielone światło dla spotkań w szerszym gronie. Wraca Rule of Six, zasada szóstki. W tyle osób można się umówić w parku na piknik. I znów tylko na zewnątrz. Spotkania pod dachem są zakazane. Tak będzie też wyglądać Wielkanoc, no i świętowanie żydowskiej Paschy. Wszystko to jest częścią ostrożnego planu otwierania Anglii. Następny krok 12 kwietnia. Otwarcie sklepów niesprzedających podstawowych produktów, a także salonów fryzjerskich czy siłowni. No i co dla Anglii szczególnie ważne, pubów i restauracji, ale tylko na zewnątrz. Epidemia wyhamowuje, ale rząd stąpa ostrożnie, bo wariant brytyjski jest bardziej niebezpieczny niż poprzednie. No i na kontynencie mamy trzecią falę. Wciąż trzeba się też przyglądać skutkom otwarcia szkół, które nastąpiło 3 tygodnie temu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Anglicy wychodzą na trawę na piknik, Polacy w innym celu. Tylko w ten weekend strażacy na Warmii i Mazurach byli wzywani ponad 20 razy do gaszenia pożarów traw i poszycia leśnego. Ocieplenie sprawiło, że na polach i działkach rozpoczęło się nielegalne wypalanie roślinnych pozostałości. Wysuszone trawy powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia, przypomina Rafał Melnyk ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Tylko w sobotę Straż Pożarna w województwie odnotowała 17 zdarzeń, podczas których gaszone były pożary suchych traw. Poszycie w lesie też zaczyna się palić. Apelujemy o niewypalanie traw. Jest to szkodliwe dla środowiska. I dla portfela. Za wypalanie traw grozi grzywna, a nawet utrata rolniczych dopłat. Zdjęcia udostępnione rano agencji Reutera pokazują, że kontenerowiec, który od wtorku blokował kanał Suezki, wrócił na normalny kurs. Jednostkę już prawie całkowicie ściągnięto z mielizny, ale zanim popłynie, zostanie poddana wstępnym inspekcjom. Na statku pracują silniki, trwają przygotowania do skierowania go na obszar jezior w południowej części kanału. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Adam Malecki. Takie mecze trzeba wygrywać, zgarnąć 3 punkty i nie złapać kontuzji. Po części udało się. Polska pokonała Andorę 3-0, dopisując pełną pulę punktów, ale czy udało się uniknąć urazów? Robert Lewandowski, strzelec 2 goli, opuścił wcześniej boisko, mówi selekcjoner Paulo Sousa. Robert poczuł ból w kolanie i dlatego przykładał lód, by zmniejszyć opuchliznę, jeśli ta się pojawi. Dziś sprawdzimy, czy będzie dalej odczuwał skutki. Mam nadzieję, że ból minie i będzie się czuł dobrze. Oby. W środę już kolejny mecz z Anglią. Na Wembley trzeba się wznieść na wyżyny. Mówił na antenie TVP Sport Bartosz Bereszyński. Musimy być bardzo skoncentrowani, mając już doświadczenie tego meczu przede wszystkim z Węgrami, bo Węgrzy nam strzelili te bramki, ale tak w zasadzie to po naszych błędach indywidualnych, jak i również ustawianiu drużyny i nie możemy takich prezentów ułatwiać przede wszystkim drużynie przeciwnej. Musimy być skoncentrowani, grać dobrze, mamy dużą jakość jako drużyna z przodu i na pewno to nie jest tak, że sytuacji nie będziemy stwarzać. Myślę, że jedziemy do Wembley powalczyć o to, żebyśmy to my za chwilę byli na pierwszym miejscu w grupie, bo taki jest nasz cel. No, my podchodzimy do tego spotkania, że jedziemy tam wygrać. Polacy mają 4 punkty. Tyle co Węgrzy. Anglia, która wczoraj pokonała 2-0 Albanię, ma 6 punktów. Mecz na Wembley w środę o 20:45. Skoczkowie narciarscy zakończyli sezon lotami w Planicy. Trzecim zawodnikiem sezonu jest Kamil Stoch, któremu w Słowenii skakało się bardzo źle, a wczoraj zajął 20 miejsce. O wrażeniach mówił portalowi skijumping.pl. Aż trudno mi opisać w ogóle to, co się działo tutaj od środy. To był jakiś koszmar, który skończył się z ostatnim skokiem. Najgorsze jest to, że robiłem wszystko, co mogłem i nic nie mogłem zrobić lepiej, bo się nic lepiej nie dało zrobić. Czyli nic nie chciało działać. Powoli, ten sezon był strasznie dziwny, bardzo trudny, z wieloma zlotami i upadkami, jednak może nie jest tak źle. Puchar świata zdobył Norweg Granerud, drugie miejsce Niemca Eisenbichlera. W Formule 1 inauguracyjne Grand Prix Bahrainu dla 7-krotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona z Mercedesa. Brytyjczyk wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. W Katarze jechali pierwszy wyścig MotoGP, wygrał jadący Yamahą Hiszpan Maverick Vinales. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Jakość powietrza dzisiaj dobra, wiatr dzisiaj słaby, 7 km na godzinę to maksimum i temperaturowe maksimum to 15 stopni w Szczecinie, 13 w Gorzowie i na naszej zachodniej stronie całej, czyli Wrocław i dalej na południe Opole, Katowice, Kraków, wszędzie od 12 do 14 stopni, w centrum 12, na północy Gdańsk i idąc na północny wschód i na wschód od 10 do 9 stopni. Niestety w całym kraju opady deszczu. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Łukasz Ciechański. Dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. Pora na Trójkę to nasz poranny, codzienny program. Guns N' Roses, Yesterday, teraz. Keep on. na trójkę. Kwadrans po ósmej, o tej porze zazwyczaj w studiu trójki pojawia się magister Michał Migała. Ja tylko przypomnę, dzisiaj mamy 29 dzień marca. Kalendarium muzyczne. Dziś jest dzień szczególny. Oprócz tego, że wiosna budzi się do życia, urodziny ma Evangelos Odysseas Papatanasiu, zwany również Wangelisem. Nie będę tutaj szczegółowo wymieniał biografii twórcy, ani wszystkich znakomitych kompozycji. Skupię się na muzyce filmowej jego autorstwa, a szczególnie na rzeczach najbardziej przełomowych, za które między innymi dostał Oscara, jak za muzykę do filmu Rydwany Ognia, albo za 1492 Wyprawę do raju. Oh!

Gentleman, który śpiewa w tym utworze, ma bardzo ładnie na imię, bo ma na imię Łukasz, a konkretnie na nazwisko ma Drapała i śpiewa w zespole Chemia. To nasz polski zespół, wydawnictwo, agencja muzyczna Polskiego Radia wydała tę płytę Something to Believe In. Z tej płyty pochodzi singiel Engina, wyprodukowany przez autora przebojów zespołu Duran Duran w Stanach Zjednoczonych, tak po amerykańsku. Bardzo zacne teledyski również do singli z albumu Something to Believe In. Dokup proszę bardzo, można śmiało. Na serwisach streamingowych też Państwo znajdą zupełnie spokojnie ten utwór. Numer do nas 2273. Ja wiem, że Państwo korzystają, co mnie cieszy. Chwilę temu rozmawialiśmy o grach komputerowych, że w jednej ze strzelanek jest uwzględniona lokalizacja 1:1 pochodząca z Polski. Nasze centrum handlowe polskie będzie w grze Counter-Strike. Dzień dobry. Ja dzwonię tak w zasadzie, żeby się zwierzyć czegoś, bo przed chwileczką był taki ciekawy program o grach komputerowych. Ja tak od 2, a w zasadzie 3 lat to walczyłem z synem, żeby go wyciągnąć z uzależnienia od strzelanek. No i tak wydawało mi się, że go wyciągnąłem. A dzisiaj się dowiedziałem, że jakbym go zostawił, to byłby czołowym w Polsce e-sportowcem. Ja pewnie też bym był czołowym w Polsce sportowcem, gdybym się urodził w czasach, kiedy był internet dostępny powszechnie w komputerze, a nie trzeba było dzwonić na ten numer 0221, oj, nie pamiętam nawet. Na pewno też bym był czołowym i lekkoatletą bym był, gdyby mi się biegać chciało, ale się nie chciało. Kiedy powiem sobie dość, Oena, program trzeci Polskiego Radia. Kiedy odejść chcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Twoje oczy spojrzę, tę jedną prawdę będę chciała.

Rag and Bone Man, All You Ever Wanted, program trzeci Polskiego Radia. 2, 2, 7, 3. Pan tutaj zadzwonił do nas w sprawie meczu wczorajszego. W meczu z Andorą to był raj. W poprzednim spotkaniu z Węgrami przebyliśmy dwukrotnie drogę z piekła do czyśćca. Gdyż niebo byłoby tylko wtedy, gdybyśmy wygrali. A w meczu z Anglią trafimy do piekła? Mam nadzieję, że chociaż czyściec jest nam pisany. Pozdrawiam gorąco wszystkich. Ze mną w studiu Bartłomiej Graczak i bardzo mnie to cieszy, bo ja na przykład w ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi meczami, bo ja tego nie oglądam. Myślę, że pan słuchacz obrazowo opisał sytuację meczu Polska-Węgry. No dobrze, ale my gramy z Anglią teraz w najbliższym czasie? Może graliśmy na Wembley, to ja wiem. To było gramy w środę z Anglią. Eliminację do Mistrzostw Świata. A oni mają takiego Lewandowskiego jak my? Nie mają, oczywiście, że nie mają. Nasz Lewandowski jest niepodrabialny, jest jeden. Dlatego strzela na przykład 3 bramki w 2 meczach. No dobrze, to ja trzymam kciuki za tą naszą reprezentację w takim razie, bo to... Wypadałoby, panie redaktorze. To ja się posłucham mądrzejszego w tym zakresie kolegi. Bartłomiej Graczak, jego obecność w studiu Trójki oznacza, że salon polityczny Trójki już za moment. Kogo dzisiaj gościsz? Jadwiga Wiśniewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. I to już za chwilę na antenie radiowej Trójki, jak tylko Bowska zakończy swoje dzieło liryczno-muzyczne zatytułowane Kaktus, które nam za chwilę tutaj wybrzmi. Także zachęcam do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. Tymczasem za dzisiejszy poranny program bardzo dziękuję. Program zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękuję. I program przygotował Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Łukasz Ciechański to ja z kolei. Wrócę sobie jutro tutaj o 6 rano, wyspany jak zwykle. I będę Państwu prezentował po raz kolejny dzieła zebrane zarówno w warstwie słownej, jak i muzycznej. Dziękuję, do usłyszenia, na dowidzenia. Bowska i Kaktus w programie trzecim Polskiego Radia. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytela. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, ma panie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. W kraju bardzo trudna sytuacja epidemiczna. Bloomberg plasuje nas na 50. z 53 państw, które mają PKB powyżej 200 miliardów dolarów. Bardzo wiele osób hospitalizowanych. Karetki nie mają gdzie zostawiać pacjentów chorych. Czekają godzinami na podjazdach do szpitali. Jak pani ocenia tę sytuację? Jak ja oceniam tę sytuację, panie redaktorze, jesteśmy, można powiedzieć, w epicentrum pandemii, ogromnej zarazy, która ogarnęła cały świat i mierzymy się z tym wyzwaniem, jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. To jest sytuacja absolutnie niespotykana wcześniej i dziś możemy powiedzieć bardzo wyraźnie, że jesteśmy na wojnie z wirusem, na wojnie z pandemią i że to w dużej mierze od nas zależy, co będzie dalej. Czy będziemy przestrzegać dystansu, dezynfekcji, czy będziemy świadomi tego, że nasze zachowanie wpływa na ludzi, z którymi się spotykamy. Ja bardzo często obserwuję takie sytuacje, że maseczki są noszone w sposób niewłaściwy i na zwróconą uwagę ludzie reagują, ale przecież ja jestem zdrowa. Więc chcę powiedzieć, że ci, którzy noszą maseczki prawidłowo, nie noszą ich dla swojej przyjemności, tylko noszą je po to, żeby ochronić między innymi tego, który po prostu sobie lekceważy to, że naraża innych na śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeśli pan zaś mówi o tej sytuacji związanej z ochroną zdrowia, to rzeczywiście mamy sytuację obecnie bardzo trudną, ponieważ liczba zakażonych rośnie, a wąskim gardłem w systemie zdrowia jest liczba dostępnych medyków. Proszę zwrócić uwagę na taki oto fakt, że wykształcenie lekarza specjalisty, panie redaktorze, trwa 11 lat. I to my zwiększyliśmy możliwość naboru na studia medyczne o 50%. A więc przed rządami Zjednoczonej Prawicy była prowadzona taka polityka, aby liczba miejsc na studiach medycznych była bardzo mocno reglamentowana, ograniczana. A jeszcze wcześniej doprowadzono do takiej sytuacji, że setki tysięcy medyków z Polski wyjechało za granicę, nie mając alternatywy. Tak, pani poseł, ale... Co mógł zrobić rząd w ostatnich miesiącach, by przygotować się na tę trzecią falę? Proszę pana, w ostatnich miesiącach, w ciągu pół roku, trzech miesięcy nie wykształci się lekarzy. Dziś lekarze pracują po 12-16 godzin na dobę. Dziś oni są obciążeni w sposób absolutnie niewymierny. Rząd przez ostatnie miesiące przygotował szpitale tymczasowe i ta działalność rządu była wyśmiewana i krytykowana przez przedstawicieli totalnej opozycji. Jest dwóch takich panów posłów, nie będę ich porównywać do postaci filmowych, bo to się samo narzuca, którzy biegali od szpitala do szpitala, zwoływali pod tymi szpitalami konferencje, wszczynali awantury, odrywali tym samym kierownictwo tychże szpitali od swoich codziennych zadań, jakim czyli jest stanie na pierwszej linii oprócz szpitali tymczasowych, pani poseł, rząd nie mógł zrobić nic więcej. Ale przepraszam pana, ja nie rozumiem pytania. No, na przykład zabezpieczyć pandemię. Większą liczbę respiratorów dostępnych. Z tego co wiem, nie brakuje, panie redaktorze, respiratorów. Wciąż mamy respiratory. No już są miejsca, w których brakuje niestety. No być może są takie miejsca, to już kwestia dystrybucji, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy zabezpieczone szpitale dodatkowe. Mamy wąskie gardło, jakim jest niedobór kadry medycznej. Uzasadniłam panu wcześniej, dlaczego taka jest sytuacja. Wskazuję również na to, panie redaktorze, że nasi poprzednicy wydawali na ochronę zdrowia ponad 70 miliardów rocznie. My wydajemy ponad 120 miliardów rocznie. Oczywiście, że zawsze można zrobić więcej i podejmować kolejne pewne działania. Ja jednak uważam, że największym problemem dziś, panie redaktorze, jest to, co jest od rządu absolutnie niezależne. Niedobór szczepionek. Dziś ludzie, najbardziej deficytowym towarem dzisiaj są właśnie szczepionki. A czy jest szansa, że mimo to ten proces szczepień przyspieszy, bo wiemy, że w tym tygodniu ponad 1 100 000 szczepionek trafi do Polski. Rzeczywiście ten proces szczepień przyspiesza. Czy jest szansa, jak deklaruje rząd, że do końca czerwca zostanie zaszczepionych 55% dorosłych Polaków? Panie redaktorze, na przedostatniej sesji Parlamentu Europejskiego pani Ursula von der Leyen wskazywała, że to Polska jest liderem, jeśli chodzi o szczepienia. Problem nie tkwi w jakiejś niewydolności systemu szczepienia w Polsce. Problem tkwi w tym, że Komisja Europejska zawarła tak nieprecyzyjne umowy z koncernami farmaceutycznymi, że to my dziś jesteśmy petentami w tych koncernach proszącymi o szczepionki, a te koncerny skorzystały z dotacji Unii Europejskiej na opracowanie tychże szczepionek. Więc problem leży w innym miejscu. My jesteśmy w stanie przyjąć każdą liczbę szczepionek i jeszcze szybciej szczepić. Deficyt szczepionek powoduje, że to tempo jest takie, jakie jest. Gdyby pan porównał, jak wygląda sprawa w Niemczech czy w Belgii, to zdecydowanie mają gorszą sytuację, nie mają tak dobrze rozwiniętego tego systemu szczepień. Tu trzeba, panie redaktorze, też bardzo wyraźnie powiedzieć, że ukłony dla środowiska medycznego, dla pań pielęgniarek salowych, dla lekarzy, dla medyków, dla tych wszystkich, którzy stoją na pierwszej linii frontu i naprawdę dają z siebie wszystko i pracują nie na 100, ale na 200%. Każda liczba szczepionek, jaka przyjdzie do Polski, będzie natychmiast wyszczepiona. Proszę zwrócić uwagę, że ta pandemia też zmieniła nastawienie do szczepienia się. Wcześniej bardzo mocne były ruchy antyszczepionkowe. Dziś słyszymy głównie głosy, chce się zaszczepić. Wszystko jedno, jaką szczepionką chce się zaszczepić, chce zacząć normalnie żyć. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby te szczepionki wreszcie docierały. Stąd też nasza aktywność na forum unijnym. Stąd też bardzo wyraźny głos pana premiera Morawieckiego na Radzie. Pani poseł, niemiecki Trybunał Konstytucyjny Federalny wstrzymał ratyfikację tak zwanego korona budżetu i zabronił niemieckiemu prezydentowi podpisanie tej umowy. Jeśli do lipca decyzja się nie zmieni, będzie to oznaczać problemy dla Unii Europejskiej, bo przecież potrzebna jest tutaj jednomyślność parlamentów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak pani ocenia tę decyzję niemieckiego Trybunału? Panie redaktorze, tak. Ta umowa została ratyfikowana w Niemczech, wstrzymana przez Trybunał w Karlsruhe, a więc prezydent Niemiec na ten czas nie może jej podpisać, ale proszę zwrócić uwagę, jak świat mediów w całej Europie, z jaką wielką atencją podchodzi do tego działania Trybunału w Karlsruhe. Gdyby to polski Trybunał wstrzymał podpisanie, ratyfikowanie umowy przez pana prezydenta, byłoby słychać wycie, mówiąc tak już bardzo dosłownie, niesamowite. A tutaj wszyscy podchodzą jakby inną miarą, to tak na marginesie. Ja uważam, że dobrze. Trzeba zbadać wszelkie wątpliwości. Poza tym jest jeszcze czas, bo inne państwa nie poszły, inne parlamenty tak szybko z ratyfikacją tej umowy. Ale pytanie jest takie, czy Unii Europejskiej grozi nieprzyjęcie w ogóle tego budżetu, tego funduszu odbudowy? Wie pan, nam może grozić wszystko. W każdej chwili choroba, śmierć, nieprzyjęcie umowy. Świat jest tak niestabilny i tak niepewny, że dziś najważniejsze jest to, żebyśmy byli zdrowi, żeby, ja uważam jednak, żeby uruchomić fundusze, które pozwolą odbudować gospodarkę po pandemii. Na te środki w głównej mierze czekają państwa Europy Południowej. Będziemy, panie redaktorze, świadkami. bardzo gorących dyskusji związanych z tym. Do tej dyskusji namawia również Zbigniew Ziobro, pani poseł, który apeluje o wstrzymanie ratyfikacji decyzji o powiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, bo tak de facto nazywa się ten fundusz odbudowy. Zbigniew Ziobro apeluje o przeprowadzenie w Polsce debaty, tak aby Polacy mogli się wypowiedzieć w tej sprawie i jak twierdzi lider Solidarnej Polski, nie możemy się zgodzić na płacenie cudzych długów w przyszłości. Czy rzeczywiście grozi nam płacenie cudzych długów w przyszłości? No jednak ja bym prosiła, żeby pan minister Ziobro wczytał się bardzo uważnie w te regulacje, zobaczył jak dookreślony jest procent w wysokości, w jakim partycypują poszczególne państwa członkowskie w spłacie właśnie tych tak zwanych wspólnych długów i wtedy możemy rzeczywiście rozważać i dyskutować. Ja mam wrażenie, że tutaj Solidarna Polska jednak powinna poczynić pewną refleksję, pochylić się nad tym dokumentem i zważyć zyski i straty. Cenię każdy głos w dyskusji i nie będę toczyła z panem ministrem Ziobro publicznej debaty na ten temat. Jestem zdania, że warto dyskutować. Myślę, że do takiej rozmowy dojdzie i przedstawiciele Solidarnej Polski zapoznają się szczegółowo i jak ten dług będzie rozkładany na poszczególne państwa, ile Polska dostaje bezzwrotnej pożyczki, ile zwrotnej i jaki procent z tej zwrotnej potem wraca do Unii Europejskiej. To wszystko jest wyliczone, ale nie będę dawała lekcji w radiu. Pani poseł, profesor Andrzej Zybertowicz w śniadaniu w Trójce mówił, że ze strony Unii Europejskiej nie widać politycznej woli reagowania na nadużycia władzy na Białorusi. Czy rzeczywiście takiej woli nie widać? Czy pani jej nie dostrzega? Sytuacja na Białorusi była wielokrotnie podejmowana na forum Parlamentu Europejskiego i w parlamentarnych komisjach. Bardzo aktywni tutaj są posłowie europejskich konserwatystów i reformatorów, pani minister Anna Fotyga, pan minister Waszczykowski. Ta kwestia wciąż jest podnoszona. Oczywiście rozumiem niedosyt pana profesora. Pewnie z całą pewnością i Komisja Europejska mogłaby podejmować bardziej energiczne działania, bo tutaj ten deficyt działań i aktywności na tym polu jest wyraźnie zauważalny. Jeszcze dopytam o artykuł autorstwa profesora Jana Grabowskiego, który stwierdził, że Polacy masowo brali udział w likwidacji Żydów i poszukiwaniu ich kryjówek. To na łamach amerykańskiego Tablet Magazine się pojawił taki artykuł. I jak dodaje profesor, Polacy jako naród nigdy nie byli przeznaczeni na śmierć w obozie zagłady w Auschwitz. Szerokim echem odbił się ten artykuł, głównie w mediach zachodnich. No to jest absolutnie skandaliczna sprawa. Szkalowanie polskiego narodu. To Polacy mają największy wkład, jeśli chodzi o ratowanie życia Żydów w czasie okupacji i nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. I dziwię się, że ktoś nadwyręża swoje nazwisko i tytuł naukowy, żeby tak ohydne kłamstwa szerzyć i taką dezinformację uprawiać. Uważam, że tu nasze władze polskie powinny dać bardzo wyraźne stanowisko i ten głos musi zostać usłyszany. Wśród tych, którzy ratowali Żydów sprawiedliwych, wśród narodów świata jest najwięcej Polaków. I to, że Gota powstała w Polsce, a nie w żadnym innym państwie. Mijają lata, a i tak pojawiają się tego rodzaju publikacje. Co należałoby zmienić, jeśli chodzi o polską politykę historyczną? Mijają lata, a te publikacje rzeczywiście ciągle się ukazują i mamy wrażenie, że jest to taka never ending story. Jeśli chodzi o polską politykę historyczną, to uważam, że w ostatnich latach naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy, żeby tą komunikację i informacje poprawić i upowszechnić. Natomiast myślę, że konieczne są szersze działania na forum międzynarodowym. Publikacja artykułów, książek, filmów, w których pokazujemy, jak sprawy naprawdę się miały. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki była pani europoseł Jadwiga Wiśniewska. Dziękuję uprzejmie, życzę zdrowego, dobrego dnia. Wzajemnie. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trend wzrostowy epidemii utrzymuje się, mówi wiceminister zdrowia. Dziś kolejna narada Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki AstraZeneca. 7 osób zatrzymano w sprawie nieprawidłowości przy przetargach dla Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Trend wzrostowy.